мой белый день. І я стояв над прорвою розпачі, і ноч мне цемрила душу, і думав, ліст сльозою росячи, нічого больш не напишу. Але вертався промінь страчений, у серці плавився ля день, і зновку вера у слова матчина святила мне, як белый день.